20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 czerwca, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Są najnowsze dane o inflacji. W ubiegłym miesiącu wyniosła 2,5%, informuje Główny Urząd Statystyczny. Szansa na kompromis w sprawie najnowszego pakietu sankcji wobec Rosji. Unia ma po raz pierwszy uderzyć w sektor gazowy. Rekordowy maj na warszawskim lotnisku Chopina. Port obsłużył w ubiegłym miesiącu ponad 1 800 000 pasażerów. Inflacja w maju wyniosła 2,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do kwietnia ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS-u. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Wczoraj w żlebie Honoratki turysta poślizgnął się i spadł stromym zboczem. Zginął na miejscu. Zwłoki turysty zostały przetransportowane do Brzezin, gdzie po 23 przekazano je zakopiańskiej policji. W akcji wzięło udział 18 ratowników. Z uwagi na złe warunki nie można było użyć śmigłowca. Żleb Honoratki to jedno z najtrudniejszych i zarazem najbardziej niebezpiecznych miejsc na Orlej Perci. Nocny atak rakietowy Rosjan w Ukrainie. Obronie udało się strącić połowę z nich. Rosjanie użyli też dronów. Ukraińska obrona zestrzeliła wszystkie z 17 rosyjskich szahidów. Spośród 14 rakiet Ukraińcom udało się strącić 7. Były to manewrujące rakiety H-101 i H-555. Ukraińska obrona nie poradziła zaś sobie z trudnymi do zestrzelenia balistycznymi pociskami Kinjal oraz Iskander. Eksplozje słychać było w ukraińskiej stolicy. Tam najprawdopodobniej zadziałały systemy obrony przeciwlotniczej. Do wybuchów doszło też w obwodzie chmielnickim w zachodniej części Ukrainy. To on był głównym celem powietrznych ataków wroga. W nocy również Ukraińcy zaatakowali z powietrza tereny w głębi Rosji. Ukraińskie dalekosiężne bezzałogowce uderzyły m.in. w magazyny paliw w obwodzie woroneskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś oczekiwane jest porozumienie w sprawie 14 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Belgia, kierująca pracami wspólnoty, chciała doprowadzić do porozumienia w środę, jeszcze przed rozpoczęciem szczytu G7 we Włoszech. Jednak przedwczorajsze spotkanie ambasadorów zakończyło się fiaskiem. Jedynym krajem, który przedwczoraj zgłosił zastrzeżenia, były nie Węgry, jak dotychczas, ale Niemcy. Nie udało się przed szczytem G7. Teraz wielu celuje w dzisiejszy wieczór, by na weekendową konferencję pokojową w sprawie Ukrainy w Szwajcarii. Unia miała już zatwierdzone najnowsze restrykcje. Z moich informacji wynika, że podczas negocjacji wprowadzono wiele zmian do projektu 14 pakietu sankcji, który zaproponowała Komisja Europejska, ale kluczowe elementy pozostają. Unia ma m.in. po raz pierwszy uderzyć w sektor gazowy i zakazać przeładunku w europejskich portach rosyjskiego LNG. Sankcjami mają być też objęte kolejne statki, które transportują rosyjską ropę, łamiąc unijne sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 1 800 000 pasażerów odprawiło w ubiegłym miesiącu lotnisko Chopina w Warszawie. Obsłużyło też ponad 9 000 ton ładunków. To najlepszy maj w 90-letniej historii stołecznego portu. W maju tego roku stołeczny port odprawił o blisko 12% więcej pasażerów niż w rekordowym do tej pory maju 2019 roku, kiedy lotnisko obsłużyło ponad 1 600 000 podróżnych. Rekordowym dniem był 12 maja, kiedy przez bramki stołecznego portu przeszło ponad 66 000 pasażerów. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku z usług lotniska skorzystało już ponad 7 milionów osób. W siatce połączeń warszawskiego portu pojawiły się natomiast nowe kierunki. W pierwszych dniach czerwca PLL LOT zainaugurowały dwa nowe połączenia z lotniska Chopina do Rijadu oraz do Oradei w Rumunii. W najbliższym czasie w stołecznym porcie pojawi się nowy przewoźnik Ethiopian Airlines. Na pokładzie maszyn etiopskich linii lotniczych pasażerowie z Warszawy będą mogli polecieć do Addis Abeby. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Hera wywąchała papierosy w transporcie jajek. Były ukryte w ciężarówce z Litwy. Przemyt ponad 500 000 paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Szacunkowa wartość rynkowa przejętej w budzisku kontrabandy to niemal 8 milionów złotych, mówi Maciej Czarnecki z Podlaskiej KAS. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli ciężarówkę z Litwy. Kierowca, 35-letni Białorusin, przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi w naczepie miał znajdować się ładunek jajek. Zamiast deklarowanego towaru funkcjonariusze znaleźli w niej 520 tysięcy paczek papierosów z rosyjskimi znakami akcyzy. W rewizji naczepy uczestniczyła Hera, pies rasy owczarek belgijski wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Kierowca został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki.

Pierwszą godzinę audycji otwierali nam m.in. bracia Kacperczyk, więc na początek drugiej znowu duet braci, ale innych. Balu Brygada i So Cold. To za nami. Przyznam, że ten utwór to było moje pierwsze zetknięcie z ich muzyką, ale od razu pomyślałam, że to jest perfekcyjnie radiowy utwór, niezwykle wpadający w ucho, czyli na drugie otwarcie, jak znalazł. No to dzień dobry po raz drugi. Na stanowisku realizatora dziś Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy tutaj do godziny 12. A jako, że to jest audycja Nowe w Piątek, to wybrzmi nam teraz najgłośniejsza chyba polska płytowa premiera tego dnia. Sanach i jej Kaprysy. Stój, stań, ja widzę wichurę, musisz biec, wstać, bo wali się tunel, tu się pali las i trującym bluszczem ktoś tak bardzo chce odebrać mnie tobie, więc michły, milcz, gdy krzyczą ty odejdź, proszę cały się. Pogniewasz się potem, musisz przy mnie być. Przez całą drogę to był dobry plan. Myśleć tylko o sobie, cóż. Czasem ktoś podpali nam sen, choćby tak na chwilę lub dwie. To przepłynie przez żyły krew, rozgrzana. Czasem ktoś podpali nam sen, ale mogą tylko tyle. Jeśli gdzieś zabłądzisz, to przypomnij sobie kilka moich słów. Mamy cię, więc dotykam po głowie. Masz sen, co mi po nim odpowiesz. Masz mnie i na zawsze już możesz. Wiemy ciągle za mało o sobie. Twój stan, porwij za rękę. Ktoś chce zepsuć nam wiosnę i miętę. Leci

Pięknie rozmyte dźwięki i w końcu brzmienia miło relaksujące w audycji Nowe w Piątek. To była Cassandra Jenkins i jej Petko, zapowiedź albumu My Light, My Destroyer. No, czekam na tę płytę niecierpliwie, szczególnie, że każdy zapowiadający ją singiel przynosił dużo dobrego, a w szczególności chyba poprzedni, Delphinium Blue. Jeśli jeszcze Państwo nie słyszeli, to polecam się zapoznać. Bardzo, bardzo przyjemne brzmienie. No to takich przypruszonych kobiecych wokali ciąg dalszy. Teraz i tutaj uwaga, radiowe kulisy, ulubiona artystka Gosi Jakubowskiej, Niloufer Janje i wydany w poniedziałek Method Actor. Follow me and I don't. Ależ mamy w tym tygodniu rozdanie. Nie dość, że męskie granie, Nowa Brodka, Sanach z Dawidem Podsiadło, to jeszcze Nosowska. I to ostatnie, przyznam, cieszy mnie najbardziej. Tylko to, co chcę. Taki tytuł nosi ten utwór. Piosenka nagrana dla jednej z platform streamingowych, ale jak to z Nosowską bywa, jak zawsze na najwyższym poziomie. I przy takich lekkich, właściwie teraz gitarowych brzmieniach pozostaniemy jeszcze na moment, ale teraz skład obecny na scenie, no dużo krócej niż Nosowska. 2 lata temu wydał swój debiutancki album, teraz szykuje kolejny i zapowiada go takimi miłymi singlami jak Open Bar. Przed Państwem Szama. Rozmazany obraz przed sobą mam. Rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. Typ i gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie. Already gone. Sometimes I get dressed, I feel like a mess, but I get out of bed still. Ooh, it's a mile to the front door. Took a parachute down to the bottom floor. It's gonna meet you outside by the waterfront. Przyznam, że to jest jedna z moich ulubionych dzisiejszych premier. Powrót Orion Sun po krótkiej przerwie. 2 lata od wydania ostatniej epki dzieli się nowym singlem Already Gone. W środę odbyła się oficjalna premiera, a dzisiaj utwór wybrzmiewa w audycji Nowe w piątek. I teraz właściwie brzmieniowo również będziemy przemierzać podobne rejony, czyli nadal kojące, leniwe i bez wątpienia piękne kobiece R&B ze Stanów Zjednoczonych, ale tym razem w wykonaniu Remy Wolf, Motorcycle. I love my motorcycle. It gets me around this funny town past the chaos by in this great big world. No one knows what they're talking about. I love my watercolors. Make a pretty little puddle when my rain falls. Yeah, they spill on me in my big white tee till my eyes start closing at 5. There's just something about percussion when you're gone too long. Smoking on the roof, no swimming suit till the sun goes down at 5. 5 in the afternoon, when we clean the car, when we clean the shed. Ride on my say I'm never intentional. Yeah, I get offended, our systems go. Yeah, I aim my rockets for a soft launch, public displays of affection, hoping we get caught alive. Driving movies, probably fucking in the parking lot. Eat your nine, I like it's 8 p.m. or Ramadan. Grayscale, grayscale, gray area, gaslighting on the flames of a Sagittarius. I'm brave. Drive me crazy, have my baby, not a maybe. You're my only sugar lady. The things we say to get laid. Gray area, grayscale, grayscale. Gray area, grayscale, grayscale. A nigga like a situationship, but you don't take that shit. You ain't no basic bitch. I really gotta get my pesos quick. A Cartier on wrist and a vacation trip. Bobby and Whitney, putting your mind in a frenzy every time we meet. All you want is your peace. I can't blame you. This dick isn't weak. Grayscale, grayscale, gray area, gaslighting on the flames of a Sagittarius. I'm brave. Drive me crazy, have my baby, not a maybe. You're my only sugar lady. The things we say to get laid. Gray area, grayscale, grayscale. Gray area, grayscale, grayscale. Mieliśmy zestaw utworów kalifornijskich, wcześniej pięknie przyprószony głos Remy Wolf, a teraz Duckworth i Gray Scale. To za nami. To teraz jeszcze malutki powrót do muzyki polskiej i znowu będziemy mieć takiego prawdziwego, bardzo smacznego letniaka, nagranego w Johannesburgu, idealnie oddającego też klimat tego południowoafrykańskiego miasta. Kaczap, Hubert i pytanie, bardzo ważne. Co ja wam zrobiłem? Trzeci dzień w Johannesburgu, nie widziałem prawie nic. Muszę zaśpiewać z braciakiem, żeby nam nagrali klip. Żeby pojechać gdzieś w końcu, zerałem trochę tofu. Tańszego niż sugar free, kolatera konsu. Muje, tofu, mule, ty pork pullet. Magwinia zapijam tu wodą z pudeł. Urządziłem sobie wavik jak lokales na obie. Balenci, shades i mi chary na mnie. Asu, łoso, coś mi tyka w telefonie. Łoso, może wyjdziemy na słońce. Cały dzień w nocy. Że oni mówią na nią skarbiec. Pewnie dlatego, że się właśnie tam znalazłem. I'm of the Don Julio. Pisze czule z nią, lubi to. W międzyczasie urządza nam nowy dom. Jeszcze chwila, zaraz będę w trasie. Zaraz wracam, ale póki co przeleciałem taki kawał, żeby zwiedzić trochę świata. Ciągle na joint taki kawał. Po co mi ten bilet? Wyszedłbym na chwilę. Przeleciałem taki kawał, żeby zwiedzić trochę świata. Ciągle na drzejach i kawach. Ej, trzeci dzień w Johannesburgu, ja nic nie widziałem. Niby sen na jawie, a jeszcze nie odespałem. Trawę niby mają tu legalnie. Zamiast zwiedzać miasto, zwiedziłem każdą notatkę. Chciałem wypić matcha, ale nigdy nie ma. Chowamy telefony, nasłuchałem o złodziejach się. Moje FOMO podpowiada, żebym poszedł gdzieś. Neon Studio to jedyne, co opala fest. Cztery gwiazdy pod nazwą hotelu. Nie ufam ręcznikom, dotykało je zbyt wielu. Nie ufam basenom, bo pływało tam zbyt wielu. To się kameruje, ale nie dla TVN-u. W sumie chciałem trochę tu podziałać, mieć nowych kolegów, a mam afrykański katar. Fata Morgana, zamknięty od rana. Jak Nelson Mandela, uwolnijcie już chłopaka. Przeleciałem taki kawał, żeby zwiedzić trochę świata. Ciągle na taki kawał. Po co mi ten bilet, wyszedłby na chwilę. Przeleciałem taki kawał, żeby zwiedzić trochę świata. Ciągle na drzwiach i kawach. Jeśli mnie wypuszczy, no to ja wam zrobiłem. Pojazdy moje. Keep on falling and I never know why. Keep on falling. Keep on falling.